शलम शिशुपेश इंद्रादिदेवगणवंदित पादपीठम वृंदावनालयमहं वसुदेवसूनि कोसलेन्द्रपदकंजमंजुलौ कोमलावजमहेशवंदितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनःरीवसी। अपने जिन चार प्रकार के सुखों की चर्चा परसों और कल हुई, उनमें चौथा सुख भगवान के प्रेम का आनंद ये माना गया है, और इसी को भक्तों ने प्रेमियों ने बताया है पंचम पुरुषार्थ। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ माने जाते हैं, और पंचम पुरुषार्थ है भगवत प्रेम। ये भगवत प्रेम भगवान के सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य सौहार्द आदि जो दिव्य गुण हैं, इनकी ओर दृष्टि जाने से अपने आप होता है। आत्मा रामाश्च मुनयः निर्ग्रंथा ऋतुरुक्रमः कुर्वन्त हेतु की भक्ति मिथ्यं भूत गुणो हरिः। श्रीमद् भागवत में आया कि जो आत्मा राम गण हैं, जो आत्मा में ही नित्य रमण करते हैं, और जो निर्ग्रंथ हो चुके अर्थात जिनके अज्ञान की गांठ खुल चुकी, निर्ग्रंथा अथवा जो ग्रंथों के ज्ञान से ऊपर उठ गए, निर्ग्रंथ हो गए, इस प्रकार के जो आत्माराम महापुरुष हैं, मुनि हैं, वे भी भगवान की अहेतुकी भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? कि भगवान में इसी प्रकार के गुण हैं। भगवान का एक नाम है आत्मा राम गणाकर्षी, माने आत्मा राम लोग जो हैं, जो आत्मा राम पुरुष हैं, उनको भी जो आकर्षित कर ले अपनी तरफ, उनके चित्त को भी जो खींच ले, उसका नाम है आत्माराम गणाकर्षी, आत्माराम गणों को भी खींच लेने वाला। तो ये भगवान के जो सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य आदि कौशल्य सौहार्द ये जो दिव्य गुण हैं, ये गुण इसी प्रकार के हैं जो मनुष्य के चित्त को बरबस खींच लेते हैं। लेकिन ये वो विषय नहीं हैं जो विषयी के चित्त को खींच लेते हैं। हमारा चित्त तो विषयों की तरफ नित्य अपने आप खींचा हुआ ही है, ये तो उन्हीं के चित्त को खींच लेते हैं कि जिनका चित्त विषय विष से सर्वथा रहित हो चुका, जिनका इतना निर्मल चित्त है जिसमें जगत के मल का कोई जरा सा भी काल्पनिक स्वरूप भी नहीं रहा। इस प्रकार जिनका निर्मल चित्त है, प्रसन्न चित्त है, जिनका चित्त जगत के लिए अचित्त हो गया है, इस प्रकार के जो अनन्य चेता पुरुष हैं, उनका चित्त उन भगवान के ज्ञान से संयुक्त महात्मा पुरुषों का चित्त भगवान की तरफ आकृष्ट होता है, खिंचता है। और वो चित्त जब खिंचता है तब उसमें ज्ञान का अभाव नहीं होता, क्योंकि ज्ञानमय चित्त में ही भगवत प्रेम उदय होता है। लेकिन वो प्रेम इतनी एक महान वस्तु है, वो प्रेम इतना एक विलक्षण पदार्थ है, उसमें किसी प्रकार के दूसरे ज्ञान का दर्शन नहीं होता, दूसरे कर्म का उसमें दर्शन नहीं होता। इसलिए प्रेम के संबंध में कहते हैं कि जो प्रेम है भगवान का, वो ज्ञान कर्म लेश संपर्क शून्य है, ज्ञान कर्म लेश संस्पर्श शून्य है, जिसमें ज्ञान के और कर्म के लेश का भी संस्पर्श नहीं है। मने वहां कर्म नहीं है, वहां जो कुछ है ये स्वाभाविक भगवत सेवन है। कर्म एक बड़ा सुंदर ये दार्शनिक विषय है। कर्म तभी संपन्न होता है जब कर्म में कोई करता रहता है। जिस कर्म में कर्तृत्व भाव नहीं, जिस कर्म में कोई करने वाला नहीं, वो कर्म कर्म नहीं होता और न उस कर्म का कोई फल होता है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सयमान लोकान नहंति न निबध्यते। ये उदाहरण दिया भगवान ने बड़े क्रूर कर्म का, पर बताया यस्य नाहंकृतो भावो, जिसके अहंकार का भाव नहीं है, मैंने किया इस प्रकार कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, जिसकी बुद्धि कहीं लिप्त नहीं है, इस प्रकार का पुरुष हत्वापि सीमान लोकान, इन सारे लोकों का वध भी कर दे, न हंति न निबध्यते, उसने न तो वध किया और न उसका बंधन होगा। वध बंधन वही है कि जहां कोई कर्म में करता है। हम मामूली जगत के न्याय में देखते हैं कि अगर कोई आदमी किसी को जानबूझकर नहीं मारता, पागलपन में अगर कोई किसी से मर जाए तो पागल को फांसी नहीं होती, वो दंड उसी को होता है जिसने जानबूझकर होशवास में कानून को तोड़ा। तो ये जब अहंकार बुद्धि नहीं रहती तब ये कर्म मैं करता हूँ ये नहीं होता। और एक सिद्धांत की बात है, जहाँ मैं नहीं है वहाँ मेरा नहीं है, और जहाँ मैं नहीं है वहाँ मेरा बनाने का प्रयत्न नहीं है, और जहाँ मैं नहीं है वहाँ आसक्ति नहीं है। इसलिए अहंकार के अभाव में ममता, आसक्ति, कामना, वासना का स्वाभाविक अभाव होता है। तो ममता, वासना, कामना, आसक्ति का जहाँ स्वाभाविक अभाव है, वहां पर कोई कर्म भी उसके लिए कर्म नहीं बनता। तो अहंकार के अभाव में कर्म नहीं होता। तो जो भगवान का प्रेमी है उसमें भी अहंकार का अभाव है। ज्ञानी वाले अहंकार का अभाव नहीं है, वह उसमें तारतम्य है। प्रेमी जो है उसके द्वारा सहज स्वाभाविक अपने प्रेमास्पद भगवान को प्रसन्न करने की क्रिया होती है। प्रेमी के का स्वरूप क्या है, एक वाक्य में कहें तो प्रेमी का स्वरूप है प्रेमास्पद की रुचि। बस प्रेमास्पद की जो रुचि है वही प्रेमी का स्वरूप है। उसमें न अन्य कामना है, न वासना है, न कहीं ममत्व है, न आसक्ति है, और न अपने लिए करने का कोई कर्म है। तो इसलिए वो जो प्रेमी है उसमें कर्म नहीं होता। और दूसरी बात, उसमें ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान नहीं हो करके क्या ज्ञान होता है, तो नहीं। अज्ञान तो हम लोगों को है जिनका मन जगत के पदार्थों में आसक्त है, ये अज्ञान का ही परिणाम है कि हम जगत के प्राणी पदार्थों में ममता, आसक्ति, आत्मीयता आदि करते हैं और उनमें सुख खोजते हैं। ये अज्ञान का स्वरूप है। पर जो भगवत प्रेमी है वो इस अज्ञान से सर्वथा विनिर्मुक्त है। उसकी जगत में कहीं आसक्ति नहीं, जगत के किसी पदार्थ में उसकी ममता नहीं, जगत के किसी वस्तु को प्राप्त करने की उसके मन में सूक्ष्म वासना नहीं। उसकी सारी ममता भगवत चरणों में जाकर केंद्रित हो जाती है, भगवान के चरण कमल ही मेरे और कुछ मेरा नहीं। उसकी अहंता सारी की सारी जाकर भगवान के दासत्व में केंद्रित हो जाती है, इसके सिवा कहीं भी नहीं रहती। तो वो जो भक्त है उसको न अपना ज्ञान है और न जगत का ज्ञान है और न जगत में कोई एक वस्तु अनुस्यूत है, इसको जानने की उसे आकांक्षा है। ये एक और महत्व की बात जान लेनी चाहिए कि जो भक्त है, प्रेमी है, उसका भगवान शास्त्र के द्वारा सिद्ध है या नहीं, उसके भगवान को लोग मानते हैं या नहीं, उसके भगवान में कोई शक्ति सामर्थ्य है या नहीं, इन सब बातों की उसे जानने की कोई परवाह नहीं होती। उसका भगवान है बस, वो उसका प्रेमास्पद है। वो भगवान है तो ठीक और भगवान नहीं है तो ठीक, वो प्रेम करता है तो ठीक, और वो नित्य नित्य ठुकराता है तो ठीक। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भाई हमारा तो प्राणनाथ वही एक है, चाहे वह प्रेम से आलिंगन करे और चाहे ठोकर मारकर अलग कर दे, दूसरा कोई नहीं। तो ये जहां पर ये जानने की आकांक्षा बनी रहती है साथ साथ कि हमारे भगवान का स्वरूप क्या है, हमारे भगवान का तात्विक स्वरूप क्या है, तो वहां तत्व की महत्ता है, वहां तत्व दर्शन की इच्छा है, प्रेम नहीं है। ज्ञान और ज्ञान की इच्छा, ये दोनों प्रेम के बाधक होते हैं। भाई किसी के साथ हमारा प्रेम है, अब प्रेम जो है वो बस उसके साथ प्रेम है, अब प्रेम में वो कैसा है, क्या है, कैसा होगा, उसका क्या परिणाम होगा, क्या फल होगा, ये सब जानने की इच्छा नहीं, आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रेमी कुछ पाना चाहता ही नहीं। प्रेमी में जो भाव है वो केवल प्रेम का है, वो न कुछ पाना चाहता है, न कोई आशा रखता है, न कोई आकांक्षा रखता है, वो तो बस उस प्रेम के रस में सराबोर है। उस प्रेम का जो महान एक दिव्य आनंद है, उस आनंद में ही वो डूब उतरा रहा है, उस आनंद में वो नित्य निमग्न है, उस आनंद के सिवा उसे किसी वस्तु का कोई भी ज्ञान नहीं। ये जो भगवान का प्रेमानंद है, इस प्रेमानंद में अज्ञान नहीं है, और इस प्रेमानंद में क्रिया शून्यता भी नहीं है, परंतु यहाँ कर्म कर्म नहीं है, और यहाँ किसी वस्तु के ज्ञान का कोई भाव नहीं है। इसलिए ज्ञान कर्म इन दोनों के लेश के स्पर्श से भी ये प्रेम शून्य होता है, वो भी प्रेम है, जिस प्रेम में ऐश्वर्य का व तत्व का ज्ञान रहता है, वो भी प्रेम है, पर वो प्रेम पूर्ण विकसित नहीं है। उसमें जहां कहीं भी किसी दूसरे के कहने सुनने से ही या किसी भ्रम से गुण अथवा तत्व में कोई कमी दिखेगी, वो प्रेम भर जाएगा, क्योंकि वो तो गुण तत्व जनित प्रेम है ना। तो गुण तत्व जनित जो प्रेम होता है उसमें एक और बात होती है, उसमें कामना रहती है, भाई इनके गुण हमारे मुतर जावे, इनके गुणों के संपर्क से हम गुणवान हो जाएं, किसी प्रकार की भी सूक्ष्म कामना रहती है जहां गुण तत्व दर्शन है। प्रेम में गुण रहितम कामना रहितम, ये जो प्रेम का रूप बताया, ये इस बात को सिद्ध करता है कि गुण रहित कामना रहित प्रेम ही नित्य वर्धनशील होता है, वो कभी घटता नहीं, कभी मिटता नहीं, कभी हटता नहीं, उसका तार कभी टूटता नहीं, वो अंदर ही अंदर अनुभव में आता रहता है, सूक्ष्मतर होता है। ये प्रेम का रूप बताया, वहां छह बातें कही है नारद जी ने, गुण रहितम कामना रहितम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम और प्रतिक्षण वर्धमानम। जहाँ इनमें से एक की भी कमी है वहाँ पर प्रेम नहीं है, माने प्रेम में गुण नहीं है, गुण की अपेक्षा नहीं है, प्रेम में कामना नहीं है, प्रेम का तार कभी टूटता नहीं, वह अविच्छिन्न है। प्रेम स्थूल वस्तु नहीं, वो सूक्ष्मतर आत्मा का स्वरूप है। प्रेम कहा नहीं जाता, प्रेम अनुभव की वस्तु है। और प्रेम जो है प्रतिक्षण बढ़ने वाला है, हर क्षण में प्रेम बढ़ता है। जो प्रेम रुक गया या जो प्रेम शिथिल हो गया, जो प्रेम आज है और कल कम हो गया, वो प्रेम किसी न किसी गुण को लेकर के था, किसी न किसी कामना को लेकर के था। उस कामना में जहां व्याघात दिखा, कामना पूरी होती न दिखी, प्रेम घट गया। अथवा कोई गुण तत्व न दिखा, प्रेम घट गया। तो जो प्रेम गुण की अपेक्षा करता है, जो प्रेम कामना रखता है, जो प्रेम छिन्न होता है, जो प्रेम वाणी से कहा जाता है, जो प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता नहीं, जो प्रेम अनुभव में नहीं आता, वो प्रेम नहीं है। तो ये जो भगवत प्रेम है, इसीलिए ये ज्ञान कर्म शून्य है। इस प्रेम का जो आनंद है, वो आनंद विलक्षण आनंद है। मने जहां निर्मल है और निरंतर एक इस प्रकार का रस बहता है कि जो कभी जिसका प्रवाह बंद नहीं होता और जिससे कभी चित्त उबता नहीं, जिससे कभी भूख मिटती नहीं, और जो नित्य निरंतर नया दिखता है, मने वो ऐसा रस है, उस रस में कभी विरसता नहीं होती, रस में भी और आस्वाद में भी, और आस्वादन की इच्छा में भी। मने मिठाई आज अच्छी है और कल उसका मीठी तो लगती है वैसी की वैसी ही, पर कुछ गुण खराब हो गया, ये रस की विरसता है। और कुछ उसमें स्वाद बिगड़ गया, कुछ बदबू आने लगी थोड़ी सी, ये स्वाद की विरसता है। और बड़ी भूख थी, मन भी था, जलेबी खूब खाई, अब चित्त उब गया, मन भर गया, रस नहीं आता, ये रस प्राप्त करने वाले की विरसता है। लेकिन ये जो भगवत रस है, ये एक विलक्षण चीज है कि न तो इसमें कभी विरसता आती है और न इसका कभी स्वाद बिगड़ता है, और न इसके प्राप्त करने में, पान करने में, आस्वादन करने में कभी चित्त उबता है। नया नया स्वाद और नई नई इच्छा इस रस के साम्राज्य में होती रहती है। मैंने विलक्षण स्वाद आता रहता है नया नया, आज जो स्वाद है घड़ी भर के बाद कुछ और ऐसा स्वाद आएगा कि जो अधिक आकर्षित करेगा। और इस स्वाद को चखते चखते, इसको लेते लेते, इस रस का पान करते करते, रस पान की इच्छा निरंतर बढ़ती रहती है। भगवान का जो सौंदर्य है ये जैसे नित्य नवायमान है, इसी प्रकार उस सौंदर्य की पिपासा भी नित्य नवायमान है, और इसी प्रकार इस सौंदर्य के पान करने वाले का मन भी नित्य नवायमान है। माने नित्य नवता ये इसका सहज स्वरूप है। जो भगवत प्रेम रस है इसमें नित्य नवता इसका एक स्वरूप है। एक रूप ऐसा होता है जिसको हम आज देखते हैं और बड़ा आकर्षण होता है, कुछ दिनों के बाद स्वाभाविकता हो जाती है, आकर्षण ही रहता है, और कुछ दिनों के बाद चित्त ऊब भी जाता है। खाने की चीज, पीने की चीज, सूंघने की चीज, देखने की चीज, स्पर्श करने की चीज, इस जितने भी हैं सब में ये बात है। पर ये रस ऐसा है तो भगवत प्रेम रस, इसमें ऐसा भगवान का सौंदर्य भरा है जो कभी पुराना होता नहीं, बासी होता नहीं, विस्वाद होता नहीं, जिसके रूप में कभी भी मंदता आती नहीं, ये विलक्षण रस है। तो नित्य नव है। भगवान के लिए कहा है कि भगवान का स्वरूप जो है ये नित्य किशोर है। हमारे पास पत्र आया करते हैं, लोग पूछा करते हैं कि भाई तुम चित्र बनाते हो तो भगवान के मूछें नहीं बनती, दाढ़ी नहीं आती भगवान के, भगवान के कभी केश श्वेत नहीं होते, तो क्या भगवान ये ऐसे ही थे या चित्र बनाने में भूल हुई है? ये तो नहीं कहा जा सकता कि चित्रकार ने चित्र ठीक है बनाया है, ये तो कल्पना है। पर सिद्धांत शास्त्र का यह है कि भगवान नित्य जवानी और बालपन की अवस्था के बीच की अवस्था में रहते हैं, उसका नाम है किशोरावस्था, जिसमें न तो पूर्ण यौवन का विकास है और न बालत्व है। ये 15 वर्ष के लगभग की भगवान की अवस्था, यहां तक तो अवतार काल में लीला में भगवान बढ़ते हुए नजर आते हैं, पर 15 वर्ष की अवस्था के लगभग पहुंच जाने पर फिर भगवान वहीं रह जाते हैं। चाहे वो 10,000 वर्ष तक उनकी लीला का क्रम चलता रहे और चाहे 100-150 वर्ष तक, लेकिन उनके उसमें रूपांतर नहीं होता। पर रूपांतर नहीं होता काहे में, उस अवस्था में सौंदर्य में रूपांतर होता रहता है, पर वो रूपांतर विलक्षण है। चंद्रमा का जो रूपांतर है वो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को बढ़ाता रहता है और कृष्ण पक्ष में चंद्रकला घटती रहती है। पूर्णिमा के बाद अमावस्या का सूत्रपात हो जाता है, पर इसमें नित्य पूर्णिमा रहती है, अमावस्या का सूत्रपात कभी होता ही नहीं। रूपांतर तो होता है पर होता है बुद्धि की ओर, इसलिए नित्य नवायमान है। भगवान का जो सौंदर्य है, भगवान का जो रूप माधुर्य है, ये नित्य नित्य बढ़ता है। आज है तो कल नहीं, और कल है तो अगले परसों नहीं, तो क्या नहीं रहा, घट गया? बोल नहीं, इससे बढ़ गया। तो ये अनादि काल से अनंत काल तक जिसके रूप की छटा विलक्षण ही होती रहती है, जिसका सौंदर्य अप्रतिहत गति से निर्बाध रूप से नित्य नित्य बढ़ता रहता है, उस भगवान में जिसका प्रेम है उसका प्रेम भी नित्य नित्य बढ़ता रहता है और उस प्रेम का आनंद भी नित्य नित्य बढ़ता रहता है। भगवान का स्वरूप सौंदर्य, भगवान का ये प्रेम और भगवान के प्रेम का आनंद, ये तीनों एक ही से संपर्कित वस्तु हैं। ये नित्य नवायमान रहती हैं, नित्य किशोर रहती हैं। भगवान का प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता और भगवान के प्रेम का आनंद कभी बूढ़ा नहीं होता। इनमें जवानी की मत्तता भी नहीं आती और इनमें बालकपन का अज्ञान ही रहता। नित्य किशोर भगवान, नित्य किशोर भगवान का प्रेम, नित्य किशोर और भगवान के प्रेम का आनंद, नित्य किशोर। और नित्य किशोर होने के साथ साथ नित्य नवायमान, नित्य नव नव अनुभूति को लिए हुए, नित्य नई नई आनंद तरंगें उछलती रहती हैं इस भगवान के प्रेम सागर में। भगवान के प्रेम सागर में जितनी तरंगें हैं ना, ये एक और विशेषता है, जगत भी सागर है पर जगत के सागर में केवल दुखों की तरंगें उठती हैं। जगत को सागर बताया, भव सागर, और भव सागर के तरने की बात कही है भगवान का आश्रय करने पर। भगवान तार देते हैं, भगवान ने स्वयं कहा देशा मम समुद्धरता मृत संसार सागरात भगवान चरात पार्थ मैं अभिषित साम। भगवान ने कहा कि जिनका चित्त मुझ में आविष्ट है उनको मृत संसार सागर से मैं तार देता हूं। जो भगवान ये जो भव सागर है, ये जो मृत्यु संसार सागर है, ये भी सागर है तो इसमें जितनी तरंगें उठती हैं वो सब दुखों की उठती हैं। दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत का स्वरूप है, ये दुखों का घर है। इस महासमुद्र में केवल दुख ही दुख है और दुखों की तरंगें भिन्न भिन्न रूप से उठा करती हैं। कहीं कहीं तरंगें सुंदर मालूम होती हैं दूर से, पर हैं दुख तरंगें। दूर से कहीं आग की सुंदर सुंदर ये झांकी दिखती हो, जैसे विवाह शादी में बारूद वारूद छोड़ते हैं तो नए नए उसमें रंग दिखते हैं, नई नई छटा दिखती है, पर जा करके उसमें बैठ जाओ तो जल जाओगे, है वो अग्नि ही। इसी प्रकार जगत की दुख तरंगें, जगत सागर की, भव सागर की ये तरंगें शायद कभी कभी दूर से सुंदर दिखाई दें पर हैं जलाने वाली, निस्संदेह। इसके बाद कर्म सागर की तरंगें होती हैं, उनमें दुख भी होता है सुख भी होता है, तो निरंतर उन तरंगों में ही ये जीव जो है ये भटकता रहता है, कभी दुख मिला कभी सुख मिला। और इसके बाद वो जो ज्ञान है इसमें तरंगें होती नहीं, वो प्रशांत महासागर है, ज्ञान में तरंगें नहीं होती। और जो अद्भुत विलक्षण प्रेम सागर है उसमें तरंगें होती हैं अनंत, पर वे सारी आनंदमयी होती हैं। ये नियम है, सुख कहाँ है, आनंद कहाँ है जहां प्रेम है, और प्रेम कहाँ है जहां त्याग है। तो सारे जगत का जहां परित्याग हो जाता है जहां मोक्ष का भी परित्याग हो जाता है, तो उस त्याग के आधार पर, उस त्याग की नींव पर, उस त्याग के फलस्वरूप प्रेम उत्पन्न होता है। और जहां प्रेम है वहीं सुख आ जाता है, सुख जाता है प्रेम के पीछे, दुख जाता है द्वेष के पीछे, ये नियम है। तो जहां प्रेम सागर है भगवान का, अनंत अनंत है वो, उस अनंत प्रेम सागर में जिसका कोई ओर छोर नहीं, उसमें अनंत अनंत तरंगें उठा करती हैं, और वो तरंगें सब के सब आनंद की होती हैं। जैसे भवसागर में प्रत्येक तरंग दुखमयी है, इसी प्रकार भगवत प्रेम सागर की प्रत्येक तरंग सुखमयी है। और वो सुख कौन सा है, इस सुख की भी एक समझने की चीज है। जो सुख दुख को साथ लिए हुए है, जिस सुख में दुख की आशंका है, जिस सुख के विनाश का भय है, जो सुख दुख मिश्रित है, और जो सुख दुख का प्रतिद्वंद्वी है, वो सुख आत्यंतिक सुख नहीं है। मिटने का भय है, कम होने का भय है, दुख की अनुभूति साथ साथ होती रहती है, दुख मिला हुआ है, एक तरफ दुख एक तरफ सुख है द्वंद्वात्मक, तो ये सुख सुख नहीं है। तो वो जो प्रेम सुख है, जहां कामना वासना परिशून्य हृदय में भगवान के दिव्य प्रेम रस का प्रवाह बहता है, वो जो प्रेम प्रवाह है, उस प्रेम प्रवाह में द्वंद्वात्मक सुख नहीं है, उस प्रेम प्रवाह में दुख मिश्रित सुख नहीं है, उस प्रेम प्रवाह में सुख के नाश का भय नहीं है, उस प्रेम प्रवाह में कभी भी दुतरफा कोई दूसरा भाव नहीं है, वहां केवल और केवल सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, क्योंकि वहां प्रेम ही प्रेम है। तो ये सिद्धांत है, कामना वासना में दुख है, त्याग होने पर दुख नहीं। तो कामना वासना से सर्वथा रहित जो दिव्य प्रेमोज्वल जो प्रकाश है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। ये उदाहरण दिया कि जहां कामना है तो वहां अंधेरा है, और अंधेरा अंधेरा ही देता है, थोड़ी प्रकाश देगा अंधेरा। आंखों की रोशनी खूब है, दिखता खूब है, पर घोर अंधकार में आप जाकर के पहुंच जाइए, आंखों की रोशनी भी काम देना बंद कर देगी। बोले भी क्या करें, इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। तो अंधे हो गए थे क्या? बोले नहीं, आंख जो की त्यों थी, पर अंधेरे का इतना प्रभाव था कि उसने आंखों की वर्तमान विशुद्ध ज्योति को भी शक्तिहीन कर दिया। तो अंधेरा अंधेरा देगा और प्रकाश प्रकाश देगा। तो कहते हैं, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। काम जो है, कामना, विषयों की कामना, ये जहां पर है तो वही अंधेरा है, और अंधेरे से अंधेरा मिलता है। कामना की कहीं पूर्ति होगी तो ज्यादा अंधेरा मिल जाएगा, और कहीं कामना पूर्ण रहेगी तो अंधेरा कम रहेगा, भगवान को ख्याल आते रहेंगे। ये सिद्धांत है। जहाँ पर विषयों का भोगों का बाहुल्य है और वहाँ चारों तरफ भोग ही भोग घेरे हुए हैं, वहाँ मनुष्य भगवान को भूल जाता है। प्रहलाद ने कहा भगवान से कि महाराज आपने बलि पर बड़ी कृपा की, जो इसके ऐश्वर्य को आपने हर लिया। ऐश्वर्य में न मालूम ये भूल करके और किस गति को पहुंच जाता। तो जहां भोग बाहुल्य है, जहां कामना की विशेष विशेष रूप से पूर्ति है, वहां वहां पर विशेष विशेष अंधकार है, ये और नियम है। इसलिए कभी कभी भगवान कृपा करके इस अंधकार को हटाते हैं। वो भगवान ने कहा कि जो धन दुर्मदांध होते हैं, जिनके श्री मदांध, जिनको श्री का, लक्ष्मी का, ऐश्वर्य का मद अंधा कर देता है, उन अंधों के लिए कहा कि भाई सुरमा कौन सा है, तो कहा दारिद्र्यम परमांजनम। जो दारिद्र्य है ये दशम स्कंद भागवत में आया है, उनके लिए जो दारिद्र्य है ये परम अंजन है, उनकी आंखों में रोशनी लाने वाला सुंदर सुरमा है। तो जहां जहां पर कामना की पूर्ति है, वहां वहां पर अंधकार के लिए विशेष स्थान है। मद होता है ना, मद अंधा कर देता है, मद पागल कर देता है। कहते हैं कनक कनक ते सोगुने मादकता अधिकार, वो खाए बौरात है ये पाए बौरात। कनक कहते हैं सोने को और कनक कहते हैं धतूरे को। तो कहते हैं कनक कनक ते सोगुने मादकता अधिकार, सोने में ये धतूरे से 100 गुना अधिक नशा है। क्यों भाई, इसका प्रमाण क्या है? तो कहते हैं धतूरा भले मनोपास रहे, धतूरे का नशा नहीं आता। धतूरा जब खाते हैं तब नशा आता, तो ये सोना जो है यहाँ ये जहां मिला के नशा आ गया, पागल हो गया। वो खाए बौरात है ये पाए बौरात। तो ये जहां जहां पर कामना की विशेष विशेष पूर्ति है, वहां वहां पर अंधकार को विशेष स्थान है। तो काम अंधतम, काम जो है कामना, ये अंधतम है, बिल्कुल अंधेरा है। और प्रेम निर्मल भास्कर, प्रेम जो है ये निर्मल सूर्य है, प्रकाश करने वाला सूर्य। तो जहां जहां पर प्रेम है, वहां वहां पर पहले त्याग है। ये एक सिद्धांत और है, घिरा रहता है भोग में, अंधकार तम रहता है भोग में, त्याग नहीं रहता। तो त्याग वही होता है जहां घिरा मिटता है, त्याग नहीं होता। अंधेरा जहां मिटता है वहीं त्याग होता है। तो जहां अंधेरा रहता है वहां तो लाव लाव रहती है, सबका हमको मिल जाए, सारे जगत की सारी वस्तुओं पर हमारे ममता की छाप लग जाए, सारे मकान हमारे हो जाए, सारे गांव हमारे हो जाए, सारे देश हमारे हो जाए, सारा भोग ऐश्वर्य हमारा हो जाए, तो ये अंधे के बाद। अंधा जो है वो हमेशा हमेशा देख रहा था कि लोगों को बहुत मिल गया होगा, बहुत मिल गया होगा। एक वो कहावत आती है कि एक जगह भोज हो रहा था, उसमें एक अंधा आदमी था, वो भी भोजन करने बैठा, तो उसके मन में आया कि भाई लोग ज्यादा खाते होंगे, हमको तो सूझता है नहीं। वो जबरदस्ती जबरदस्ती जोर जोर से खाने लगा, फिर मन में आया कि भाई शायद इससे भी ज्यादा लोग खाते हों, तो मुंह भरने लगा बहुत बहुत। फिर मन में आया कि ये तो गले उतरता नहीं, और लोग शायद कुछ और करते हों, तो वो ले लेकर के मिठाई अपने झोले में डालने लगा, जेब में भरने लगा। फिर देखा कि अरे न मालूम लोग ले जाते हों, उनसे तो है नहीं, तो चिल्ला उठा, बड़े सब खा रहे हैं, अरे ले जा रहे हैं, ले जा, लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। वो खूब चिल्ला उठा। इसी प्रकार से जो अंधे होते हैं, कामना के अंधे, वो देखते हैं कि बस जगत तो सारा लूटा जा रहा है, हमारे कुछ आता नहीं, तो जेबें भर भर के भी, तमाम झोलियां भरने के बाद भी वो कहता है ये जगत लूटा जा रहा है, हमारे कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। ये कामना के अंध, अंध कामना का स्वरूप है। तो काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर, काम निरंतर अंधा होता है और अंधा बनाता है, अंधेरा देता है, और प्रेम जो है निर्मल भास्कर है। तो प्रेम की जहां उज्ज्वल रश्मियां, प्रेम सूर्य की किरणें जहां फैली रहती हैं, विस्तीर्ण रहती हैं, वहां अंधेरा आता नहीं, वहां नित्य नित्य त्याग रहता है, और जहां त्याग वहीं प्रेम और वहीं आनंद। तो ये जो भगवत प्रेमानंद है, भगवत प्रेमानंद इसीलिए उस ब्रह्मानंद से विलक्षण है। उस ब्रह्मानंद में वस्तु की तो अनुभूति है, पर वस्तु के रस का अभाव, रस वहीं पर प्रस्फुटित होता है जहां रसज्ञ होता है। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक के बिना को जान सकेना, ये ब्रज की एक उक्ति है कि भगवान के रस को रसिक के बिना कोई जान नहीं सकता। तो जहां रस है वहां रसिक की आवश्यकता है, और रस जहां पर है वहां पर रसिक होता ही है, और रसिक की वही सिद्धि होती है जहां रस होता है। रस अगर न हो तो रसिक किस रस का आस्वादन करे, और यदि रसिक न हो तो रस बिरस हो जाए। यद्यपि रस गुप्त रहता है, प्रेम रस जो है ये प्रकाश की वस्तु नहीं है, प्रकाश आते ही बिरसता आ जाती है। आम है, आम का फल है, जब तक इस पर छिलका लगा है तब तक आम के अंदर की चीज बिल्कुल स्वस्थ रहती है, ठीक रहती है, और छिलका उतार दिया तो रंग बिगड़ जाएगा, स्वाद बिगड़ जाएगा, बेरस हो जाएगा। इसलिए जो प्रेम रस है इसको कहा है कि ये केवल अंदर की चीज है, मुंह का स्वादनवत। नारद जी महाराज ने कहा कि प्रेम कैसी वस्तु है कि गूंगे के स्वाद की तरह से, मुंह का स्वादनवत। ये मन में रहता है, प्रकाश नहीं होता, और मन भी अपने पास रहता नहीं। तत्व प्रेम कर मम यरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, तो मन रहत सदा तो ही पाही, जानही प्रीति रीति यही माही। भगवान रामचंद्र सीता जी से कहलवाते हैं कि सीते तेरे और मेरे प्रेम के तत्व को जानता है केवल एक मेरा मन, मन जानता है, वाणी नहीं कह सकती, वो तो अनिर्वचनीय है, तो गूंगे का गुण है, तो वाणी नहीं कह सकती। और वो जो मन मेरा है, रामचंद्र जी कहते हैं, वो रहता सदा तेरे पास, तो ये जो प्रेम की विलक्षणता है, इसमें प्रेम रहता है तो वह गुप्त कहीं कहीं प्रकट होता है। प्रकाशित क्वाति पात्रे, नारद जी ने कहा कहीं कहीं वो उछल भी जाता है, कहीं कहीं वो जब बहुत उसमें उफान आता है तो छलक जाता है। कहीं कहीं प्रकाशित क्वाति पात्रे, सब जगह नहीं, पर वो छलक करके भी गुप्त रहता है। उसका जो बाहरी रूप होता है वो असली रूप नहीं होता। जो प्रेम बाहर आ गया वो प्रेम स्थूलता को प्राप्त हो गया, और प्रेम है सूक्ष्म तरम। प्रेम का रूप बताया है नारद जी ने, कहा सूक्ष्म तरम, सूक्ष्म ही नहीं है सूक्ष्म तर है। तो जो सूक्ष्म तर प्रेम जब बाहर आता है तो उसमें स्थूलता आ जाती है। तो जो प्रेम का जो रस है वास्तविक, वो रस कुछ थोड़ा सा वहां विकृत हो जाता है, इसीलिए उसमें लोगों को तरह तरह के भ्रम होते हैं। श्री गोपांगनाओं के और श्री कृष्ण के महान दिव्य प्रेम का जब वर्णन ही करने लगे सुखदेव जी महाराज, तो उसी में परीक्षित को भ्रम हो गया और उनकी बात छोड़ दी उसी में। इसीलिए ये परम गोपनीय ब्रज लीला है, जो अंतराल में, जो अप्रकट दिव्य धाम में, जहां प्रकृति का पर्दा नहीं है और जहां भगवान की योग माया का साम्राज्य है, उस योग माया के अभिनय क्षेत्र में, उस लीला नाट्य मंच पर ये लीला हुआ करती है भगवान की दिव्य। इसे शिव ब्रह्मा जी नहीं देख पाते, नारद जी नहीं देख पाते। तो ये जो भगवान का प्रेमानंद है, ये प्रेमानंद बड़ा विलक्षण है। ये प्रेमानंद की अनुभूति बस अनुभूति रूप होती है, उसका प्रकाश नहीं होता, वो वाणी में नहीं आती। परंतु चूंकि वो महान अनुभूति है, उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए ये बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, शंकर नारदादि देव ऋषि गण भी आकांक्षा करते हैं, उसको पाने की इच्छा करते हैं। किसी प्रकार से भी उस रस की प्राप्ति हो जाए। जो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, ये लक्ष्मी जी भी सरस्वती के पास आ रहे हैं। ये भगवान कहते हैं, कभी कभी ऐसा कह देते हैं कि भाई जो रस तुम लोगों को मिला है वो हमको भी नहीं मिला। इसलिए वो कहते हैं कि जितने हमें तुम प्यारे हो, प्रेमियों से कहते हैं, उतना प्यारा हमारा आत्मा भी नहीं है। ये भगवान के शब्द हैं भागवत में, जितने उद्धव से कहा जितने प्यारे तुम हो उतनी प्यारी लक्ष्मी तो है ही नहीं, ब्रह्मा है ही नहीं, हमारा आत्मा जितना प्रिय हमें नहीं है जितने हमारे तुम प्रिय हो। क्यों? कि वहां प्रेम सुख मिलता है। यहाँ है आत्मा सुख और वहां प्रेम सुख, ये अंतर है। ये जो भगवान का ये जो वाक्य है ना कि मेरा आत्मा मुझे उतना प्यारा नहीं जितने प्यारे तुम हो, इससे ये बात सिद्ध होती है कि आत्म सुख की अपेक्षा प्रेम सुख अधिक सुंदर है। भगवान का तो अपना आत्मा तो आत्म सुख है ही, तो कहते हैं मेरा आत्मा मुझे उतना प्यारा नहीं जितने प्यारे तुम हो। तो वो प्यारे क्यों है? इसीलिए कि उनमें प्रेम छलक रहा है। ये प्रेमानंद है, ये आत्मानंद की अपेक्षा व्यक्षण है। ये बात ध्रुव जी ने भी अपनी स्तुति में भागवत में कही है कि आपके दर्शनानंद के सामने ब्रह्मानंद कुछ नहीं। तो ये जो विलक्षण आनंद है, चौथा सुखी है, ये ही चरम सुख है जिसकी आकांक्षा ब्रह्मानंद को प्राप्त महामुनि गण ही करते हैं। विशेषता है, वो भी करते हैं। आत्माराम गण भी जिसको चाहते हैं, जिसके लिए लालायित रहते हैं और जिसकी झांकी प्राप्त होने पर उनका ये जगत में अभाव जनित वैराग्य और चित्त की रिक्त ब्रह्म स्थिति रूप ब्रह्म सुख ये दोनों तिरोहित हो जाते हैं। सहज विराज रूप मन मोरा थकित हो तजनी चंद चतोरा नहीं बिलोकत यति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख जीवन त्यागा। जनक जी अपनी स्थिति बताते हैं कि मेरा जो चित्त है ये सहज वैराग्य रूप है, जगत का कभी भाव होता नहीं मेरे चित्त में तो राग कहाँ है। मैंने जगत में दुख दोष देख कर जो वैराग्य होता है वो वैराग्य भी सकारण है, स्वाभाविक नहीं, सहज नहीं। ये कहते हैं सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा जो मन है ये सहज विराग रूप है, ये मेरा मन भी जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर स्थिर हो जाता है, स्तंभित हो जाता है, थकित हो जाता है, वैसे स्थकित हो रहा है। तुम्हारा जो आप ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं ना, बोले क्या करें, इनको देखते ही इतना वो प्रेम उमड़ा, अति अनुरागा, अनुरागा नहीं अति अनुरागा, इतना प्रेम हुआ कि मन ने जबरदस्ती ब्रह्मानंद को छोड़ दिया। ये प्रेमानंद तो ये इसलिए सबका मत यह है कि भाई भगवान से प्रेम कर। सारे ऋषि मुनियों का, सारे महात्माओं का ये सिद्धांत है। आखिर ही वो कहते हैं कि सब कर मत खगनायक ये करि राम पद पंकज निहार, सब कर मत खगनायक ये करि राम पद पंकज निहार। विष्णु जी कहते हैं कि हे गुरु जी महाराज, ये सब का एक मत यहाँ पर है। और वो मत क्या है कि भगवान के श्री चरणारविंद में प्रेम करना चाहिए, ये प्रेम ही पुरुषार्थ की बस सर्वोत्तम परिणति है। पुरुषार्थ जहाँ पर समाप्त हो जाता है और जहाँ समाप्ति का कहीं बोध नहीं रहता, ज्ञान में समाप्ति का बोध है पर प्रेम में कहीं समाप्ति है या नहीं। ज्ञान शांत नहीं है, शांत है तो प्रेम अनंत है। मैंने प्रकृति के भोग जो हैं ये शांत हैं, ज्ञान शांत है पर प्रेम अनंत है। तो ये जो प्रेम है, अनंत प्रेम, जो शांत नहीं और शांत नहीं, जिसका अंत नहीं, जिसका अंत उसे कहते हैं शांत, अंत वाला। तो जगत के सारे सुख जो हैं ये शांत हैं, प्रकृति के सारे भोग शांत हैं, और जो ब्रह्म सुख है ये शांत है, प्रशांत नित्य है, इसमें तरंग नहीं है, लहरें नहीं है, उद्वेलन नहीं है, हलचल नहीं है, और ये यहां सब समाप्त हो गया। और प्रेम जो है ये कभी समाप्त होता ही नहीं, सारे साधनों की समाप्ति हो गई ये सत्य है, पर ये प्रेम स्वयं अनंत हो गया, सदा सर्वदा बना ही रहेगा, ये कभी शांत हुआ नहीं। प्रेम अगर न बना रहे तो भगवान की लीला समाप्त हो जाए। भगवान की मधुर मधुर लीला जो अनंत अनंत काल तक चली ही जाएगी, चलती आ रही है, इसमें कारण ये भगवत प्रेम ही है। इस प्रेम की उपासना, इस प्रेम की साधना, इस प्रेम को साध्य बनाकर और प्रेमार्णव भगवान से प्रेम प्रार्थना करना, ये जीव का कर्तव्य है, परम धर्म है, हरि ओम कर्तव्य। भगवत प्रेम की महत्ता इस जगह व्याख्यान आज मिति आश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2012 तदनुसार तारीख 12 अक्टूबर 1955 बुधवार को प्रातः काल अनुमानतः 8:30 बजे गीता वाटिका गोरखपुर में कल्याण संपादक भाई जयश्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार द्वारा दिया गया। इस प्रवचन का कैसेट संख्या है 243। Thank you. चल गई। I am.